मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते, मजारों से चुरा के लाऊं बरकते, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पराई है, बस एक अपना है तू, जो सच हो मेरा वो सवेरे का सपना है तू। देखूंगा तेरा उनसे मगर।